جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما للرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون جعل اللہ الکعبۃ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بیت الحرام عزت اور بزرگی کا گھر قیاما للناس وہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینوں کو اور کعبے کی نیاز کے جانوروں کو والقلائد اور پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کو بھی ایسا ہی بنایا ہے یہ بات ایسی ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالی ہر ایک چیز سے باخبر ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اے لمو اچھی طریقے سے جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے مال الرسول نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا اور اللہ تعالی جانتا ہے جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث نہیں برابر خبیث چیز ناپاک چیز اور پاک چیز اگرچہ تجھ کو تعجب میں ڈالے خبیث چیز کی کثرت پس ڈرو اللہ تعالی سے اے عقل مندو تاکہ تم فلاح پا جاؤ احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کا ذکر فرمایا پہلی آیات میں اور ایسی حالت میں شکار کرنے والے پر جو تاوان لگتا ہے جو اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے اس کا ذکر فرمایا اور یہ سب شکار کی ممانعت حرم اور احرام کی وجہ سے تھی اور اصل سبب اس کا بیت اللہ شریف ہے یہ سب بیت اللہ شریف کے متعلق احکامات ہیں یہ احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت اور تاوان دینا اگر غلطی سے یا عمدن کوئی شخص ایسا کر بیٹھے احرام بھی یہ بیت اللہ شریف کے احکام میں سے ہے اور شکار کی ممانعت بھی تو یہ احکام بیان کرنے کے بعد اب بیت اللہ شریف کی فضیلت کا ذکر کیا اللہ تعالی نے اور اس کی مرکزیت کا بیان فرمایا اور اس کے اندر جو اللہ تعالی نے مصلحت رکھی ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے اس کو بیان فرمایا بیت اللہ شریف کیا ہے یہ اس کی کیا حیثیت ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالی نے کعبے کو کعبہ ابری ہوئی جگہ اور چوکور وہ جو گھر ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے لیکن اس کی عظمت اللہ نے بڑی رکھی ہے اس کو عزت اور بزرگی کا گھر اللہ نے بنایا ہے اور بنایا ہے اللہ نے کعبہ شریف کو جو عزت کا گھر ہے بنایا ہے اور ٹھہرایا ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ قیاما للناس لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا اس کو اور ساتھ تین چیزیں اور بھی ذکر فرما دی، حرمت کے مہینے، کعبہ شریف کی طرف جو جانور نیاز کے اللہ تعالیٰ کی نیاز کے لے جائے جاتے ہیں وہ، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے وہ قربانی کی علامت ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یہ بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، جیسا کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت کا گھر ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو قیام کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، کس طرح؟ دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہزاروں سال عرب کے اندر، یعنی جو قبائلی نظام تھا، عربوں کی حکومت منظم نہیں تھی، ابتدا سے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر یہ سب قبائلی نظام ہی تھا ان کا، اور افراتفری تھی، برخلاف اس کے کہ دوسرے مقام ممالک میں منظم حکومتیں تھیں، مصر، روم، شام، ایران وغیرہ، ہندوستان، تمام ممالک میں، لیکن عرب میں کوئی ایسی منظم حکومت نہیں تھی، افراتفری تھی، لیکن لوگوں کے قیام اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو ایسا بنا دیا تھا، لڑائی جھگڑا ہر وقت ہوتا تھا، لیکن چار مہینے ایسے تھے کہ ان کے اندر لڑائی موقوف ہو جاتی تھی، اور قافلے چلتے تھے، تجارتیں ہوتی تھی، اور امن حاصل ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت بیت اللہ شریف کی اس دور میں بھی رکھی، اور لوگوں کے قیام کا ذریعہ، جس کی وجہ سے لوگ قائم ہو سکتے ہیں، یعنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے مال ہیں یہ مال تم بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو، اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال تمہارے قیام کا ذریعہ ہے، گزران کا ذریعہ، بے وقوفوں کے ہاتھ میں سونپو گے تو وہ ضائع کر دیں گے، گزران خراب ہو جائے گا، معیشت تنگ ہو جائے گی، وہ سنبھال نہیں سکتے۔ تو مال اگر انسان سے ضائع ہو جائے تو ذلتی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ گزران کا ذریعہ نہیں ہوتا انسان کے پاس۔ بیت اللہ شریف بھی اسی طریقے سے لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، کیوں کہ ایک تو عبادات کی وجہ سے، حج کی عبادت بیت اللہ شریف سے متعلق ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ تمام دنیا سے انسان وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے سورہ حج کے اندر، لِيَشْهُدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، بہت سے فائدے ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، روحانی فائدے، جسمانی فائدے، علمی فائدے، اخلاقی فائدے، مادی فائدے، اور ہر لحاظ سے اس کو قیام کا ذریعہ، سیاسی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ شریف لوگوں کے قیام کا ذریعہ، اور یہ جو آگے چیزیں بیان فرمائی یہ شاعر اللہ کے سلسلے کی چیزیں ہیں، شاعر اللہ کا احترام یہ ضروری ہے، ہمارے دین میں ایک اہم اصول ہے، من یعظم شاعر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، اللہ کے شاعر کی تعظیم دلوں کے تقوی کی نشانی ہے اور ضروری ہے، شاعر اللہ کی تعظیم یہ ضروری ہے۔ بیت اللہ شریف شاعر اللہ میں داخل ہے، اس کا حج، اس کا طواف، وہاں جانا، اس کی زیارت کرنا، صفا مروہ پہنچنا، منا عرفات میں حاضری دینی، عبادت کرنی، یہ سب شاعر اللہ کے سلسلے کی چیزیں ہیں۔ یہ قربانی, قربانی کے جانور, ہدی کے جانور اشاعر اللہ میں داخل ہیں سب. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعظم شاعر اللہ, اللہ کے شاعر میں سے سب سے بڑے چار شاعر ہیں, اس میں قرآن کریم, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, بیت اللہ شریف اور نماز. یہ شاعر اللہ میں سب سے بڑے ہیں. نماز بھی شاعر اللہ میں ہے, اقامت بھی شاعر اللہ میں ہے, قربانی بھی ہے, روزہ بھی شاعر اللہ میں ہے. تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم, یہ ہمارے دین کا ایک اہم اصول ہے. جیسا کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا بنیادی اصول ہے, خدا کی وحدانیت کو ماننا, پھر اللہ کا ذکر کرنا, فاذکرونی اذکرکم, خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, واشکرولی ولا تکفرون, اور عبادت پر اور مصیبت پر صبر کرنا, یہ بھی, واصبروا ان اللہ مع الصابرین, اور پھر شاعر اللہ کی تعظیم, یہ بھی ویسے ہی اصول ہے. یہ چیز جب تک دنیا میں قائم رہے گی تو دنیا بھی قائم ہے. اگر شاعر اللہ کی تعظیم بالکل ختم ہو جائے دنیا سے تو پھر دنیا بھی باقی نہیں رہے گی, پھر فنا آئے گا دنیا پر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ اللہ کرنے والا زمین میں نہیں رہے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی اس کو, یعنی نوع عبادت ہی ختم ہو گئی, شاعر اللہ کی تعظیم ہی ختم ہو گئی, پھر دنیا قائم نہیں رہے گی. تو ظاہر ہے کہ دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے بیت اللہ. جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی, طواف ہوتا رہے گا, حج ہوتا رہے گا, قربانی ہوتی رہے گی, حدی وہاں ذبح ہوتی رہے گی, اور نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی, تو دنیا بھی قائم رہے گی. اور اگر یہ چیزیں نہیں نہ رہی تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی. تو لہذا یہ ہر لحاظ سے اللہ نے بیت اللہ شریف کو ایک مرکز بنا کر, جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے, اول بیت الوضع للناس للذی ببکۃ, سب سے پہلا عبادت خانہ, پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا ہے دنیا میں وہ بیت اللہ شریف ہے, مکے کے اندر ہے, وہ بڑی برکتوں والا ہے. بعض احادیث میں آتا ہے 120 رحمتیں روز مرہ نازل ہوتی ہیں بیت اللہ شریف کے اوپر, جس میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں, اور باقی 60 تمام عبادتیں کرنے والوں پہ تقسیم ہو جاتی. روز مرہ یہ خصوصی عام دوسری رحمتوں کے علاوہ, اور دوسری اور یعنی مہربانیوں کے علاوہ یہ خصوصی مہربانیوں. تو بیت اللہ شریف جو ہے وہاں پر اللہ تعالی کی جو تجلیات نازل ہوتی ہیں ہر وقت, یہ تمام کائنات کا ایک ظاہری طور پر بھی مرکز ہے اور روحانی طور پر بھی. اور اس مرکزیت کو جب تک مسلمان قائم رکھیں گے تو ان کو دنیا میں بھی مرکزیت حاصل ہوگی, اگر مرکزیت ٹوٹ گئی تو وہ بھی ذلیل ہو کر رہیں گے. عرصے سے یہ بات ٹوٹی ہوئی ہے, مرکزیت نہیں ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں, اس لیے وہ ذلت کا نشان بن رہے ہیں ہر جگہ. تو لہذا اللہ تعالی نے اس کو سارے لوگوں کے لیے قیام کا سبب اور ذریعہ فرمایا, بیت اللہ شریف کو انسانوں کے حق میں اصلاح, اخلاق کی تکمیل, روحانیت, علوم ہدایت کا مرکزی نقطہ اللہ نے یہاں رکھا ہے. قرآن وہاں نازل ہوا, پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست وہاں ہوئی, آپ کو نبوت وہاں ملی, اور نمازوں کا قبلہ اس کو ہمیشہ کے لیے مقرر کیا گیا, اور حج کا ذریعہ اس کو مقرر کیا گیا. تو تمام لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے یہ. اگر اس کی عزت اور حرمت باقی رہے گی، یہ نوع عبادت باقی رہے گی، شاعر اللہ کی تعظیم باقی رہے گی، انسان بھی دنیا میں قائم رہیں گے، اور اگر یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہی ختم ہوگی، حرمت کے مہینوں کا کوئی احترام ہی نہ رہا، قربانی کے جانوروں کا احترام باقی نہ رہا، اور ہدی کا احترام نہ رہا، شاعر اللہ کی تعظیم نہ رہی، تو پھر انسان بھی دنیا میں نہیں رہ سکے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حبشہ کا ایک ظالم انسان موٹی پنڈلیوں والا آئے گا، حملہ آور ہوگا، کعبہ شریف کو گرائے گا، تو اس کے بعد پھر بہت جلد ہی قیامت برپا ہوگی. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ چیزیں اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ مقرر فرمائی ہیں. ارض و سما کی تمام چیزوں کا علم خدا کے پاس ہے، وہ علیم کل ہے، وہ تمام کی مصلحتوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے بیت اللہ شریف کو یہ مرکزیت عطا فرمائی ہے. اس کو اگر مسلمان سمجھیں گے اور مرکزیت کو قائم رکھیں گے اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو ان کو عزت حاصل ہوگی، روحانیت میں ترقی کریں گے، اخلاق میں ترقی کریں گے، اور پولیٹیکل طور پر بھی ان کو وقار حاصل ہوگا اگر مرکزیت کے ساتھ وابستہ رہیں گے. اگر مرکزیت کا تصور ہی نکل گیا دلوں سے اور وہ خدا کی بندگی اور عبادت کا حقیقی تصور، خدا کی وحدانیت کا اور ان پاک اصولوں کا تصور نکل گیا، تو پھر ان مسلمان بھی ذلیل ہو کر رہ جائیں گے. یہ مرکزیت کے مسئلے کو بیان کیا، پہلے احکام بیان فرمائے تو اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کی مرکزیت کو بیان فرمایا. تمام جہان کے لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے، یہ یاد رکھنا، اس واسطے کہ جب تک یہ عبادات اور یہ روح قائم رہے گی تو ڈھانچہ بھی قائم رہے گا. فرمایا یہ بھی جان رکھو کہ خدا سخت گرفت والا ہے، اگر ان اصولوں کو توڑو گے، جیسا احرام کے خلاف کرنے میں خدا نے تاوان لگایا اور وعید سنائی، ایسا ہی ہے یہ، اگر بیت اللہ کی مرکزیت کا خیال نہیں کرو گے اور ان باتوں کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی سخت ہے. یاد رکھو، بیت اللہ کی توہین تذلیل کرو، اس مقصد کو ہی فراموش کر دو تو خدا کی گرفت بھی بڑی سخت ہے. اور دیکھو اگر رجوع رکھو گے خدا کی طرف، غلطیوں کا اقرار کرو گے اور خدا کی وحدانیت کو مانو گے اور ان پاک اصولوں پر عمل پیرا رہو گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیاں بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. دونوں صفتیں اس کی، شدید العقاب بھی ہے وہ اور غفور اور رحیم بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، اللہ کا رسول سب باتوں کا ذمہ دار نہیں ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے، رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے دین اور یہ ہدایت اور قرآن اور وحی الہی اور یہ تمام پاکیزہ اصول اور یہ شرائع، یہ سب اس نے پہنچا دیے ہیں، تم عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور باز پرس کرنی اور گرفت کرنی یہ خدا کا کام ہے. نبی یہ نہیں کرتا، نبی نے اپنا کام پورا کر دیا، آگے تم بھی ذمہ دار ہو. اللہ جانتا ہے جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو، جن باتوں کو تم چھپاتے ہو، ظاہر باطن کا علم خدا تعالی، اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے انسانوں پر، خدا نے شریعت کتاب پیغمبر کو بھیج کر اس کو پورا کر دیا ہے. اب جو کچھ بھی باز پرس ہوگی وہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کرے گا. ایک اور بات بھی بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی عام طور پر ذہنوں میں کھٹکتی رہتی ہے اور کئی لوگ یہ خیال کرتے رہتے ہیں، یہ قلت اور کثرت کا مسئلہ، میجارٹی اور مینارٹی کا مسئلہ بھی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل حقیقت کو بیان فرمایا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، نہیں برابر خبیث اور طیب. چاہے خبیث کی کثرت تم کو تعجب میں کیوں نہ ڈالے، یہ بھی یاد رکھو، خبیث اور طیب کبھی پاک اور ناپاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی. بہت بڑی حقیقت ہے یہ. اگر دنیا میں کفر شرک یا گندے نظام کا غلبہ ہو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک، ہرگز نہیں. اچھائی اسی میں ہوگی جو حق کا کلمہ ہوگا. کفر میں املوکیت کا ہی دور رہا ہے دنیا میں, ڈکٹیٹرشپ کا دور رہا, یہ سب خبیث نظام ہیں, گندے نظام. کلمہ اسلام, کلمہ حق, وہی اچھی چیز ہے, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو دنیا کے اندر, قلیل ہی کیوں نہ. ایسا ہی حلال اور حرام, اگر حرام تھوڑا ہے, زیادہ ہے, دنیا اگر حرام سے بھری ہوئی ہے تو تھوڑے حلال کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ ہی اچھا ہے اللہ کے نزدیک. چاہے حرام کتنا ہی زیادہ, ایک مومن نے, مسلمان نے اگر 5 روپے اپنی محنت اور رزق حلال کے طریقے پر کمائے اور ایک طرف رشوت کا 100 روپیہ رہتا, وہ گندا ہے, ناپاک ہے, اس 5 کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ 5 روپے ہی اچھے ہیں. اگر 10 روپے حلال طیب طریقے پر, جائز طریقے پر حاصل کیے ہیں اور 1,00,000 روپیہ اس نے سود کا حاصل کیا ہے, وہ گندا ہے, ناپاک ہے, یہ برابر نہیں ہے. ایسا ہی اگر گندے انسانوں کی کثرت ہو دنیا میں, دنیا بھری ہوئی ہو گندے اخلاق والے انسانوں, اور تھوڑے اخلاق والے بہت قلیل ہوں, وہ قلیل ہی اچھے ہیں. یہ کثرت اچھی نہیں ہے جو گندگی اور ناپاکی کی ہے. یہ مسئلہ بیان کر دیا. اگر ایک طرف عقل مند انسان ہیں وہ تھوڑے ہیں, اور دوسری طرف جمع غفیر ہے بے عقلوں کا. آج ایسا یورپ کی ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر وہ گنتے ہیں آدمیوں, گنتی جدھر سے ووٹ زیادہ ہو جاتا, یہ کوئی معیار نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا کہ از مغز ہے دو صد خر فکر انسان نمی آئے, ایک طرف 200 گدے ہوں اور ایک طرف ایک آدمی ہو, بھلا ایک آدمی کی دماغ کا مقابلہ 200 گدے کیا کریں. یہ کثرت تو یہ چیز ہے. اگر خبیث, ہاں اگر طیب چیز کی کثرت ہے وہ تو نور نالا نور ہے, اور اگر گندی چیز کی کثرت ہے تو ہرگز اس سے نہیں گھبرانا چاہیے, وہ خراب ہی ہے, بری ہی ہے, کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. آپ دنیا میں دیکھ لیں, 5 ارب آبادی میں 1 ارب آبادی بھی ایمان والی نہیں ہے, 1 ارب سے بھی کم لوگ دنیا میں ایمان والے ہوں, ان میں بھی باطل فرقے بہت ہیں, گندے فرقے بہت ہیں, اکثریت کفر شرک سے بھری ہوئی. 4.25 ارب آبادی دنیا میں کفر شرک میں مبتلا ہے, کتنی گندگی ہے, اور نجاست سے دنیا بھری ہوئی, اور نظام بھی ایسا ہی, ساری دنیا گندے نظام سے بھری ہوئی. امپیریلزم, ملوکیت, ڈکٹیٹرشپ, مغربی جمہوریت, یہ سب گندے نظام ہیں, ناپاک نظام ہیں. یہ کلمہ جامعہ نہیں ہے. ترکوں کے زمانے تک جب تک خلافت تھی پھر بھی کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی اجتماعی, انگریز نے اسی کو توڑا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اجتماعی نظام ان کا ختم ہو جائے, بالکل نہ رہے, سب طرف ناپاکی ناپاکی. لیکن یاد رکھنا, کلمہ حق اور اسلام اور ایمان اور پاکیزہ اخلاق, رزق حلال, یہی چیزیں اللہ کے نزدیک اچھی ہیں. یہ کثرت اچھی نہیں ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ولو آ جبا کا کثرت الخبیث, اس کثرت میں لوگ بہہ کر جاتے ہیں. فاسق, فاجر, فساق, نا ہنجار, ووٹ جدھر زیادہ ہو گئے بس اسی کو پکڑ لیا, کوئی معیار نہیں ہے. یہ میجارٹی کچھ معیار نہیں رکھتی. حق کے والے اگر تھوڑے بھی ہوں وہی اچھے ہیں, انجام ان کا ہی اچھا ہوگا, خدا کے نزدیک عزت ان کو ہی نصیب ہوگی. یہ کثرت والے ذلیل ہی ہو کر رہیں گے, کیونکہ ان کا ہے یہی ناپاکی ہے, یہ گندگی ہے, نجاست ہے. اور حدیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, کئی لوگ تھے, ایک آدمی گزرا, وہ بڑے لوگوں میں سے تھا, دنیا کے اعتبار سے جو بڑے مانے جاتے ہیں اشراف. حضور نے ایک آدمی سے پوچھا, یہ کیسا آدمی ہے تمہاری نگاہ میں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بڑا اشراف میں سے ہے، یہ تو جہاں جائے گا ہر شخص اس کے لیے دروازہ کھولے گا، اگر کہیں پیغام نکاح دے گا فوراً لوگ قبول کریں گے، اس کو فخر کریں گے کہ اس کو رشتہ دینا چاہیے، اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول کریں گے، یہ تو ایسا شخص ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص گزرا، فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت کہ اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں، یہ تو فقراء میں سے ہے، کوئی اس کا احترام نہیں کرتا، کہیں اگر جاتا ہے تو لوگ دروازہ نہیں کھولتے، کہیں پیغام نکاح دے تو کبھی کوئی قبول نہ کرے، کبھی کسی کو سفارش کرے تو کوئی پرواہ ہی نہ کرے، یہ تو وہ آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ جو پہلا آدمی تھا اس جیسے تمام زمین ان سے بھری ہوئی ہو تو یہ ایک آدمی ان سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ خیر یہ آدمی جس کو تم کہتے ہو کہ یہ بہت ہی کمزور ہے، اس جیسے تمام زمین اگر ان سے بھری ہوئی ہو ان سب سے بہتر ہے یہ۔ تو عزت کا معیار کیا ہے؟ وہ تھا فقراء مہاجرین میں سے دوسرا آدمی، اور پہلا بڑے وہ صنادید میں سے تھا جو بڑے اشراف مانے جاتے ہیں لیکن وہ حق پرست نہیں ہے۔ مطلب تو اگر ساری زمین بھی بھری ہوئی ہو ایسے آدمیوں سے تو یہ ایک آدمی ان سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، معیار تو یہ ہے۔ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے نہیں برابر خبیث اور طیب، ایک طرف ایک کلو بھر پاک پانی ہے اور ایک طرف ایک مٹکا بھرا ہوا ہے پیشاب کا، وہ کیا مقابلہ اس کا کرتا؟ وہ گندی چیز ہے ناپاک چیز ہے، یہ چلو بھر پانی بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ پاک ہے۔ ایسے ہی حلال حرام کا امتیاز آپ کر لیں، چاہے حرام کی کتنی کثرت ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ حلال جو ہے پاکیزہ وہی ہے اللہ کے نزدیک اور معیار وہی ہے، وہ کثرت معیار نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے نہیں برابر خبیث چیز اور طیب چیز، اگرچہ تجھ کو تعجب میں ڈالے کثرت خبیث کی۔ فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اے عقل مندو، خدا نے تم کو جوہر عقل عطا فرمائی ہے تو اللہ سے ڈرو، اس کی وحدانیت کے خلاف نہ کرو کوئی بات، اور اس کے پاکیزہ بتلائے ہوئے اصولوں کے خلاف نہ چلو، اس سے ڈرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے، فلاح دنیا میں بھی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی نصیب ہو، نجات بھی مل جائے، عزت بھی ملے، ترقی بھی ملے، اگر خدا سے ڈرتے رہے اور ان پاکیزہ اصولوں کو قائم رکھا تم نے، قرآن جن کی تعلیم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تم کو ناگوار گزریں گی، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جس وقت کے قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس سے جو گزر چکا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور بہت تحمل والا ہے۔ قد سالا بے شک پوچھا ایسی باتوں کے بارے میں ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے ہیں پھر ہو گئے وہ ان کے ساتھ کفر کرنے والے ما جعل اللہ نہیں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صاحبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افتراء باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے پہلی پچھلی آیات میں بہت سی باتوں کا ذکر ہوا دینی احکام میں غلو نہ اختیار کرو یہود و نصارہ نے غلو اختیار کیا آج سے آگے بڑھے تو وہ خرابی میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے طیبات اور محرمات کے اندر تغیر تبدل نہ کرو اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کو حلال قرار دیا ہے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھو ان کو حرام مت بناؤ اور جو چیزیں ناپاک اور خبیث ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو اجتناب کرو اسی میں تمہارا دینی اخروی مادی اور روحانی فائدہ ہے یہ باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں اور کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور اس کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قلت اور کثرت کا مسئلہ بھی ظاہر فرما دیا کہ اگر حرام چیز ناجائز چیز زیادہ ہو تو زیادتی اس کی باعث فخر نہیں ہے بلکہ وہ خراب ہی ہے کیونکہ طیب اور خبیث چیز برابر نہیں ہو سکتی مفید وہ طیب ہی ہوگی جو پاک ہوگی خبیث چیز کبھی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکے گی اس کا نقصان ہی ہوگا چاہے اس کی کتنی کثرت کیوں نہ ہو تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے اس کے اندر بھی فضول باتوں کے سوال کرنے سے ممانعت فرمائی ہے کہ فضول باتیں نہیں پوچھنی چاہیے خصوصاً جب کہ قرآن کریم نازل ہو رہا اس واسطے کہ بعض ایسی باتیں کہ تم اگر فضول باتیں پوچھو گے تو ان کا جواب وحی الہی کے ذریعے قرآن میں نازل ہو جائے گا اور تم کو پھر برا لگے گا ناگوار گزرے گا بدنامی ہوگی تمہارے سر پر ہمیشہ کے لیے وبال ہوگا اس لیے منع فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو اشارتاً بات دیکھو پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی سوالات کیے کثرت سے پھر انکار کر بیٹھے اور نتیجہ خسران اور ضلالت کے سوائے کچھ نہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر تحریمات العباد انسانوں نے جو چیزیں حرام بنا لی ہیں من گھڑت طریقے پر ان کا رد فرمایا تو پہلے یہ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو نہ سوال کرو نہ پوچھو ایسی باتوں کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کی جائیں تسوکم تم کو بری لگیں گی اور تم کو ناگوار گزریں گی اور اگر پوچھو گے ان کے بارے میں ایسے دور میں ایسے زمانے میں جبکہ قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی اور تمہارے لیے مشکل بن جائے گی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لا تسألوا کا مطلب یہ ہے کہ فضول باتیں نہ پوچھی جائیں اور اس کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غصے کی حالت میں تھے اور تشریف لائے غصے کی حالت میں تھے تشریف لائے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے جو بات بھی پوچھو گے جب تک میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس کا جواب دوں گا تو ایک شخص نے سوال کر دیا من ابھی اس کو لوگ بدنام کرتے تھے اس کے باپ کی نسبت میں تو اس نے کہا کہ میرا باپ کون ہے، تو حضور نے غصے کی حالت میں ہی فرمایا تھا تیرا باپ فلاں ہے۔ اسی طرح کسی نے اور ایسا ہی سوال کیا جو فضول تھا سوال، تو حضور نے جواب دیا اور غصہ آپ کا بہت بڑھ گیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے آگے ہو کر رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و رسولا یہ کلمات دہرائے، تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اب اس قسم کے سوالات کے میرا باپ کون ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر غلط بھی ہو تو یہ بات شرن حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اعتراض کرے۔ جو شخص جس اور جو عورت جس کے نکاح میں ہے، اولاد اسی کی سمجھی جائے گی، اسی کی طرف منسوب ہوگی شرع شریعت کے اندر، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت، جس کی لونڈی ہے یا جس کی عورت ہے، جس کے نکاح میں ہے، جس کی ملکیت میں ہے، جو بھی اولاد ہے وہ اس کی الولد للفراج، اسی کی طرف منسوب ہوگی۔ شریعت کا ایک قانون ہے ضابطہ، زانی کو تو پتھر لگتے ہیں، زانی کی طرف منسوب نہیں کی جاتی اولاد، غیر منقوہ ہو تو پھر یہ ہے۔ تو اس قسم کا سوال کرنا درست نہیں، یہ فضول اور غلط سوال تھا، آپ کا غصہ اس پر بڑھ گیا۔ ایسے ہی ایک شخص نے، منافق شخص نے پوچھا، حضرت میری اونٹنی گم ہو گیا، میری اونٹنی کہاں؟ آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا تمہاری اونٹنی کہاں۔ تو وہ شخص پروپاگنڈا کوٹھا گیا، آسمان کی خبریں بتلاتا ہے، نبی بنتا پھرتا ہے، میری اونٹنی کا پتہ نہیں بتلا سکا۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی اور جبرائیل آئے، اس شخص کو بلایا گیا اور بلا کر کے کہا گیا کہ حضور نے فرمایا مجھے علم نہیں تھا، جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے بتلایا تمہاری اونٹنی فلاں درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے، اس کے گلے کا کلادہ کہیں اٹک گیا وہاں، اور وہ ٹینیوں وغیرہ میں منہ مار رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے فضول اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ اے نانا، حضرت میں کہاں ہوں گا مرنے کے بعد؟ آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں۔ تو حضرت عمر نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، جب غصہ آتا صاحب یہ کلمات پڑھتے تھے، دہراتے تھے، تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اللہ نے یہ فرمایا ایسی باتوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ جب ان کو ظاہر کیا جائے تو تم کو ناگوار گزرے۔ تو وہ جس شخص نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تھا، اس کی والدہ بھی بہت خفا ہوئی، کہنے لگی کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ہمارا دور گزرا ہے، تو اگر یہ بات غلط ہوتی تو کتنی بدنامی تھی میری بھی اس سلسلے میں۔ تو بہرحال اس قسم کے سوالات، یعنی فضول لا یعنی، یا ایسے سوالات کے جن کا اگر جواب ظاہر کیا جائے تو پھر تم کو بہت ناگوار گزرے، مت سوال کرو۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سوال، زیادہ سوالات کرنا، مت کرو سوالات زیادہ، اس لیے کہ جو لوگ سوال زیادہ کرتے ہیں اکثر وہ بے عمل ہوتے ہیں، بال کی کھال نکالنی، باریکیاں نکالنی، ایسے ہی مسئلے جزیات دریافت کرتے رہنا اور عمل کسی ایک پر بھی نہ کرنا، اور اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ یا تو پابندیاں زیادہ ہوں۔ اب بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، یہ قتل ہو گئے آدمی، حکم ہوا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے ایچ پیچ شروع کر دیا، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو پابندیاں عائد ہوتی رہی، ایسی کہ ناطقہ ان کا بند کر دیا، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کی صفت کیا ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں جب حکم آ گیا کہ بھئی یہ گائے ذبح کرو، کوئی سی گائے بھی اٹھا کر ذبح کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے پھر بہت تکلیف اٹھائی. تفسیری روایتوں کے مطابق وہ اس رنگ کی گائے تلاش کی گئی اور پھر اس کا مالک راضی بھی نہ ہوا. اس نے کہا جتنی کھال ہے اس کی کھال میں جتنے دیناریں آئیں گی اتنی لوں گا، تب دیتا ہوں یہ بچڑا میں. مجبور ہو کر یہ بھی ان کو کرنا پڑا، پابندیاں بڑھ گئی. تو یہ نہایت ہی ناپسندیدہ بات ہے، کثرت سے سوال کرنا یا لا یعنی سوال کرنا. البتہ کثرت سوال کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، صحیح حدیث میں، مسلم شریف میں، نہا عن قیل و قال کثرت سوال و ازاعت المال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول قیل قال کرنے سے منع فرمایا. کو کام کی بات کرو جس سے فائدہ ہو دنیا میں آخرت میں. فضول قیل قال کرنے سے کیا؟ اور زیادہ سوالات بھی نہ کرو، یہ بھی بے عملی کی نشانی اور علامت ہے. اور مال کو ضائع بھی نہ کرو، حلال مال ہے اس کو رسومات میں اڑا دو، تعیش کی بات میں، زیب و زینت میں اس کو برباد کر دو، یہ جائز نہیں ہے، آپ نے منع فرمایا. کثرت سوال، البتہ یہ معنی نہیں ہے کہ جو بات ضرورت ہو جس کی اور ہم محتاج ہوں کسی علم یا دین کی بات کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں سوال کی ممانعت نہیں ہے. بلکہ فضول سوال اور زیادہ سوالات اور لا یعنی سوالات سے منع کیا گیا. جو جائز سوالات ہیں ان کے بارے میں ممانعت نہیں کی گئی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، یا لید نے، امیہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضرت مجھے احرام میں کیا کرنا چاہیے. اس نے خوشبو زعفرانی رنگ والا کپڑا پہنا ہوا تھا، تو وہی نازل ہوئی تو حضور نے جواب دیا، فرمایا کہ حج اور عمرے کا احرام ایک جیسا ہی ہے، اور یہ جو تم نے چوگا پہن رکھا ہے اس کو پہلے دھو ڈالو تاکہ اس کا رنگ زائل ہو جائے، اور پھر سلا ہوا لباس نہ پہنو، اور موزہ نہ پہنو، دستانے نہ پہنو احرام کی حالت میں، خوشبو نہ استعمال کرو. حج میں بھی اسی طرح پابندی کرو احرام کی جیسا عمرے کے اندر ہوتی. تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ضرورت کی بات تھی وہ پوچھی، آپ نے اس کا جواب دیا. ایسے ہی فی الواقع اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا ضروری ہے اس کا جاننا، تو اس کے بارے میں سوال کرنے کی ممانعت نہیں ہے. البتہ کثرت سوال اور لا یعنی سوالات اس کی اجازت نہیں دی گئی. فضول سوال کرتے پھرو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور باریکیاں نکالنا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی ممانعت کی گئی. اور اگر ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرو گے تو قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی، تم کو بڑی ناگوار گزریں گی. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ان کو ان کی تعمیل کرو. کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے بچتے رہو، ان سے تجاوز نہ کرو. اور کوئی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، وہ بھول کر نہیں بلکہ عمدن، مت پوچھو. اگر ان باتوں کو کرو گے تو کوئی گرفت بھی نہیں ہوگی. سکوت اختیار کیا گیا یہ بھول کر کے نہیں ہے، نسیان کے بغیر ہی، حکمت کے مطابق کہ ان ایسی بات کو کر لے تو اس کے بارے میں کچھ گرفت نہیں ہوگی. تو خام خواہ سوال کرنا فضول ہے. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں میں بڑا